إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى مسليا لكم سليم توم محمد عليه الصلاة والسلام توم كتانا تنا كتك مجلس يا بيلي جانا tumezungumza kuhusiana na masala ya muziki na kwa hakika muda haukuwa mkunjufu sana kwa yale ambayo tuliandaa kuyazungumza lakini kabla ya kuingia katika mada ya leo ambayo ni mada ya kandanda mpira wa miguu tutatoa nasaha kwa waimba muziki kwa maana itakuwa hatukutenda haki kama hatukuwa nasihi waimba muziki wote kwa sampuli zao wale wa bongo flavor ambao ukitaja waimba muziki wa bongo flavor basi wale ambao ni maarufu au wenye kwenye rank namba 1 2 3 basi utawataja watu ambao wana majina yao ya bandia bandia ya kujipachika pachika lakini ukitaja majina yao halisi ni majina ya Kiislamu lakini ukienda kwenye taarabu pia waimbaji maarufu wa taarabu ni Waislamu kadhalika kuna waimbaji wa densi kuna wengine wa reggae watu wa mabangi mabangi wengine waimbaji wa nyimbo za kidini za injili wengine ndio hizo anashidi kwa hiyo wana categories zao makundi makundi mbalimbali tunaona sihi ya kuwa haya mnaoyatenda kwanza ni haramu hayakubaliki hususan wale waislamu hayakubaliki na wao wanajua yani wale waislamu wanajua kwamba wanayofanya ni haramu kwamba ule muziki na yale wanayofanya ni haramu na kama kuna asiyojua basi tunamfahamisha kwamba haya ni matendo yasiyokubalika na Allah hayaridhi na yaum alqiyama wataulizwa kwa yale wanayotenda na chumo wanaolipata kupitia mziki ni chumo la haramu ni chumo la haramu na wakitubia wanapaswa mali zote walizozichuma kwa chumo hili watakhalas nazo, kwa maana zile mali walizochuma watakiwa wajitakase nazo kwa kuzitoa. Wao hawapati thawabu yoyote, lakini wazitoe katika masalihi mbalimbali, masharii mbalimbali, zijengiwe barabara, zijengiwe vyoo, lakini wao hawapati thawabu, na vinginevyo wataendelea kula haramu mpaka wanakufa. Wanaochuoni wanaeleza, anaingia katika kusamehewa ni yule ambaye amechuma akiwa hajui kama chumo hilo ni la haramu, lakini faman jaahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aya hii ni ya riba, lakini wamestadili nayo ahlul ilmi, yule atakayejiwa na mauidha, alikuwa anafanya muamala ya riba ni muamala ya haramu, akajiwa na mauidha akajua kumbe muamala au riba ni haramu, fantaha akakoma akaacha, falahu ma sadaf, kile kilichotangulia katika mali katika kula, falahu ana yeye, hachukuliwi hatuadhibiwa. Lakini faman aada, atakayerudi baada ya mauidha, huyu atakayerudi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aya hii wanawachuoni wanafanya istinbat katika machumo yote ya haramu, ambaye mtu kachuma hajui kuwa hii ni haramu, akapewa mawaidha, kile kilichotangulia kwenye kuchuma ataendelea kutumia baada ya mauidha. Hapa chumo litaloendelea halifai tena, ni haramu, na akitaka kutubu hicho alichokichuma baada ya mauidha lazima atakhalas nacho. Kuna hakika kwa asilimia zaidi ya 70 kwamba hawa wasanii wanajua kwamba yale wanawafanya ni haramu, kwa yale machumo yao ni machumo ya haramu, na wakitubia tuwataka watubie, na ndio wajibu kwa wao kuachana na mambo haya, na wakitubia hizo mali walizochuma kama ni majumba magari kupitia mziki watakiwa watakhalas nazo, vinginevyo watakula haramu mpaka watakufa. Kwa sio kazi nzuri mtu asiyakaona akawasifia sifia tu ana gari la milioni 300, sio kazi nzuri, wala sio kuonewa wivu, ni kuonewa huruma. Hivyo ni wajibu kwa wao kutubia kwa sababu lile wanalifanya la haramu, lakini pia watazame ile athari. Ndio maana toba yao hawa ni toba, ukiitazama ni toba ngumu, sijui lugha hii kama insaha ta'bir, kama itasihi kusema hivi, kwa sababu wameathiri watu wengi. Watu wengi wameingia katika uhuni kama wao, watu wengi wamepotea kupitia wao, watu wengi wamefanya ufuska kupitia wao, yani wana dhambi nyingi sana, kiasi kwamba ni watu wanahitaji kuonewa huruma. Lakini inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kwa sharti za tauba takapotimia. Hizi ilikuwa ni nasaha za kuwapa hawa wasanii na vile vile sisi Waislamu kwa ujumla, tuachane na habari za mziki, tuachane nazo. Kama ni mtu una maradhi hayo, tungepata muda tungetaja maneno ya Imam Ibn al-Qayyim na wanaochuoni, dawa kwa wale walioathirika na muziki kwa sababu ni maradhi. Lakini rudi kwa Allah, fanya mbadala wa mziki ni Qur'an, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawaidha. Achana na mziki, achana na mziki. Inshallah, hizi ilikuwa nasaha fupi tu kwa mada ya jana. Baada ya hapo nitaingia kwenye mada ya leo. Mada ya leo yafanana na mada ya jana katika baadhi ya ujuhu, kwamba pia ni vitega uchumi vya watu, yani kandanda kwa maana ya ngozi iliyowekwa gundi vizuri, kuna sehemu moja ikawa na tundu ya pulizwa upepo. Hii imekuwa leo ni chumu la watu, ni maisha. Kuna watu wanaishi kupitia kandanda, ima wachezaji au matajiri wanaekeza kupitia ngozi hii, wakitaraji timu zikiingia uwanjani kuna mapato, kuna hisa nao wanapata. Timu zikisonga mbele zikenda mashindano ya mbele kuna mafungu, na matajiri nao wanapata. Yani wakaona au wameshindwa kutumia akili zao, wakabuni miradi halali isiyokuwa na shubha, isiyokuwa na haramu, wakenda wakaekeza kwenye mipira. Kwa pia ni kitega uchumi cha matajiri. Lakini pia kuna wapambe wengi, yani kuna kamati za ufundi zinalipwa, ambapo mara nyingi kamati ya ufundi kazi yao ni shirki, kuroga. Na timu inacheza kama hivi leo Simba anacheza, au sio? Na maana kuna kamati ya ufundi, kuna mtu kasha kwenda Bagamoyo, kuna mtu kenda Pangani, kuna mtu kenda Sumbawanga, wanahangaika na waganga wale wanakurubishwa. Kuna mganga kachatolewa saizi Mji Mwema huko Buyuni, wapi sehemu zinasifika zina waganga waganga. Wengine washaitwa mapema kwenye klabu, asema wewe ngapi? Ameelewa, naona mbili moja, mbili moja mpaka mwisho, mbili moja. Mwingine atazama Ramli, anatazama mwingine leo moja bila. Kwa kuna kamati za ufundi zinakula, kuna makocha nao wanakula, kuna watu wafanya makocha mazoezi ya viungo nao wanakula, kuna watu kazi yao kuokota tu viatu vya wachezaji nao wanakula, kuna watu ni chawa, wanaita lugha za kichawa, umbea umbea tu, umbea wa kule. Kuna wengine wasemaji tu, ambao msemaji wa timu basi. Kwa hiyo pia hili jambo la mpira ni kitega uchumi, kigenge cha watu yani. Na watu wanaishi kupitia mpira, na watu wametajirika yani. Kuna watu wanalipwa kwa siku au kwa wiki au kila mechi. Kwa hiyo pia ni mada kidogo ina ukakasi kwa watu wengi, na asilimia zaidi ya 50 kwa mimi ninavyoona ya jamii yetu hii imeathirika na mpira, na ni takwimu ya chini sana. Yaani mpira umeathiri watu kwa kiasi kikubwa, kwa level zao zote, si watawala, si mashehe, si wanawake, si wanamume, si watoto wadogo. Yaani kwa asilimia kubwa zaidi ya 50 hii jamii imeathirika na jambo la mpira wa miguu, kandanda. Lakini lengo la kuzungumza ni kuwaonyesha Waislamu hakika ya jambo hili na madhara ya jambo hili la mpira wa miguu, na Uislamu unatazama vipi jambo hili. Tunajua tuna kazi kubwa, yani hii jamii mpaka kuirudisha kukubali haya, kwamba haya mambo ni ya kipuuzi, haya na maana, tutazame mengine. Ni kazi kubwa, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kazi kubwa endapo Allah atalitaka hilo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuafikishe kuzungumza kwa fasaha kadhalika, na kuisibu haki. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Tukianza na mada yetu, kabla ya kufikia huko tutatazama baadhi ya mambo. Sehemu ya kwanza ya mada yetu tutatazama baadhi ya istilahi zinazohusiana na huu mchezo. kwa maana mpira wa miguu ni mchezo, mchezo ambao watu wanacheza kwa viwiliwili vyao, wanakimbiza ile ngozi kwa kutumia miguu, kwa maana miguu wanapiga, na sio sheria wala haitakiwi kwa wale wachezaji wa ndani kutumia mikono, na kama utatumia mkono ni faulu, na kama utatumia mkono kuna eneo lina mstari, ukitumia ndani yake mkono ni penalty, na unaweza ukapua na kadi. Lakini kipa haruhusiwa kutumia miguu na mikono. Yaani waliobuni tu wenyewe kwa akili zao nyingi wakaona kipa haruhusiwa kutumia mikono na miguu, lakini wa ndani haruhusiwi, ndio mchezo huu. Na hii mipira iko mingi. Huu ni mpira wa mguu, kuna mpira wa mikono. Wakina mama wanacheza netball. Kuna wengine wanacheza volleyball, pia wanatumia mikono. Kuna basketball, pia wanatumia mikono na maguvu. Basketball ina maguvu kama vile netball, uminyane. Volleyball ni mchezo timu, kuna wavu unagawanya timu mbili, huyu anakuwa huku, timu ile huku na huku. Kwa wale wenyewe ni peke yao, mpira ukija upige pasi ni tatu, ukizidi ya nne goli. Kwa hii ni michezo. Sasa tunataka tuone baadhi ya taarifu za michezo katika hasa uwanja wa dini yetu. Yaani kabla ya kufika kwenye mpira wa miguu, hii michezo tutazame sheria yetu imetazama vipi michezo, ili tusije tukawapa nafasi mapema. Yaani kuna mtu saizi ukizungumza tu hivi atasema ah, sasa dini akataza mchezo, watu wanatoka majasho wanaweka viwiliwili, sawa hawa bwana wamehuka hawa. Sasa taratibu, sio kwa mwehu ni wewe, taratibu, tulia. Watu tunaanza hizi silahi michezo, Uislamu mtazamaji michezo. Je, Uislamu umekataza michezo? Mpaka tufike kwenye mpira wa miguu wenyewe, sijui umeelewa. Haya, tamko la mwanzo ni tamko la riadha. So hili tuita riadha tu. Riadhu maana yake ni alqiyamu liharakati khasa, ni mtu kufanya movement au harakati maalumu. Taksibu albadan quwwatan, au yaksibu albadan, mwili unachuma nguvu, kwa maana mwili unapata nguvu. Wa muruna, muruna kwamba mwili unakuwa flexible, yani ukifanya mazoezi unaona kama ni viungo, unakuwa uko vizuri, kuna nguvu unapata. Sio sawa na mtu ambaye amekaa tu ala na nini, ile muruna anaikosa. Hivyo wanaeleza ulama wa lugha, ukitazama katika al-mu'jam al-wasit, neno rawahu ukitazama utaona maana yake. Kwa riadha ni michezo au ni harakati mbalimbali zafanywa na kiwiliwili kwa ajili ya mtu kuongeza au kupata nguvu ya mwili wake, kutoka katika hatua duni kwenda katika hatua ambayo ni ya juu. Vile vile kuweka mwili vizuri, kwa ni mwili ambao mwepesi, laini. Na al-Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi ameeleza masala haya kwa urefu sana. Hizi mada wakati mwingine zahitaji kuzungumza majalisi mbili, tatu, nne, sita, kidogo kidogo. Lakini Ibn al-Qayyim ameeleza katika Zadul Maadi, akaeleza toka mtoto anapozaliwa ni riadha, anakwenda mtoto anakaa, anasimama dede, anafanya mazoezi, hizo zote ni riadha, anavuta hatua mpaka sasa anachanganya, anakwenda mbio, riadha. Akaeleza kuna riadha ya masikio, kwa maana sikio lina riadha yake, macho ina riadha, mwili viungo vina riadha. Ameeleza kwa urefu sana. Na kadiri mtu anafanya riadha, kila kiungo kifanyia riadha, kile kiungo kinaongezeka ubora wake. Ndio maana mtu akifanya mazoezi, misuli, mishipa inatoka, kama ni kubeba vyuma unaona anavimba mwili, ndio riadha ilivyo. Kwa akasema mpaka moyo una riadha, hifdhi. Mtu anosoma sana, mwisho hifdhi yake inakuwa kawi. Kwa kila unaposoma, kila unaposoma, kila unapohifadhi, mwisho ile akili yako inakuwa iko kali. Kuliko mtu asosoma soma. Yaani watu wasiokuwa na tabia ya kujisomea na kuwa hawana hifdhi, maarifa yao ni madogo. Ameeleza vitu vingi. Na kadhalika ameeleza yani maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa maisha yake kwa kiasi kubwa riadha. Na akahusisha mpaka baadhi ya ibadat, ibada za haji, mambo ya tawaf, mambo ya sa'i baina Safa wal Marwa. Kile zote hizi ni riadha. Akaeleza usingizi wa Mtume. Mtume namna alivyokuwa analala, analala mwanzoni. Mwanzoni wa usiku ndo anapolala. Huko katikati ya usiku au mwishoni anaamka. Anapiga mswaki, anafanya ibadati, anakuwa na nashat. Sasa watu wasoelewa haya mambo, mtu analala saa 7 ya usiku, saa 8. Anaeleza faida za kulala. Na kuna kulala, kuna wakati ukilala kuna madhara, ameyataja. Katika mambo ameyataja kulala baada subuhi. Japo Allama Ibn Baz na wengine wanasema mlango huu ni wasi', lakini al-Imam Ibn al-Qayyim si haram. Hata Ibn Baz ameyataja haya kwamba mtu asipo yani akijipangia kutokulala baada subuhi ndio bora zaidi mpaka jua linapochomoza. Haya yote yametajwa kwenye vitabu na al-Imam Ibn al-Qayyim katika mlango huu wa mambo ya tiba na maradhi yanotokana na mifumo tu ya kula, mifumo ya kulala, kujiekaeka mwili, ametabahar kwa kiasi kikubwa. Mezungumza kwa upana sana. Na akaeleza maradhi mingi yaja kwa sababu ya kula na mifumo mibovu. Mtu anakaa tu kwenye kiyoyozi, azunguka tu na vitu siku hizi vya uvivu. Akitoka hapo kaletewa majuisi, sukari tena naona kidogo pia ongezwe. Hapa na mavitumbua, mishikaki 20, yani mtu mmoja ana mishikaki 20, ala hivi. Sasa zamani watu walivyokuwa na maradhi. Leo maradhi mengi uko unataka bwana punguza kula, punguza mafuta. Yaani ndio madaktari hawana kazi sasa hivi, kwa washauri tu watu. Yaani mpaka usubiri wakati haya mambo yamezungumzwa na maulama. Tena kwa istimbati za adilla. Naam, hapo tusitukazungumza sana. Kitu kingine ni allahu. Lahu ni nini? Sawa bwana, hii ni lahu, hii lahu ni nini? Pia amelitaja wanachuoni kwamba lahu ni pumbao kwa Kiswahili, lakini ni kitu kinachomshughulisha mtu na kitu kingine. Lahu man laha an shay lahayan wa lahayanan ay taraka dhikra. Mtu akawa kitu fulani amekiacha, hakikumbuki au hakipatilizi, ameshughulishwa na jengine. Hii ni lahu. Ndio maana zimekuja aya, la tulhikum amwalu wala aulad an dhikrillah. Kwa lahu ni kitu cha mpumbaza mtu na au cha mshughulisha na kitu chingine. Iweza kuwa hicho chingine ni bora zaidi kuliko hichi, au ikawa ni sawa. Tataja mwisho wanaochoona wanaeleza vipi sasa mambo haya. Lakini vile vile kuna la, kuna laib, ni tamko natumika, laib mchezo. Wanasema laib maana yake ni dhiddul jidd, ni kinyume ya jidd. Jidd ni seriousness, laib ni mchezo, mchezo mambo talaaba, mambo acha mchezo. Hata kwenye kuzungumza, watu wanazungumza maneno ya kisawasawa, wewe unacheza. Hebu acha mchezo wako, kaa chini. Laib ni dhiddu aljiddi, ile seriousness. Sasa tamko la lahu na laib, laib mchezo, lahu ni pumbao, kitu kinachompumbaza mtu au kumshughulisha mtu akaacha jambo fulani. Matamko haya mawili tazama katika ayati na ahadith, kuna maeneo au baadhi ya nususi imesitaja matamko haya kwa sura ya dham, kwa sura ya kutokusifu, kwa sura ya kuwasifu tu vizuri. Anasema mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am, wadharil ladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, waache wale ambao wameifanya dini yao ni mchezo, la'ib mchezo wa lahwa na pumbao, wagharatuhum alhayatu dunya, na wakashughulishwa wao au ikawaghuri wao uhai wa kidunia ukawaghuri. Vile vile Allah anasema wama alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu, haukuwa uhai wa kidunia, maisha ya kidunia isipokuwa ni la'ib, ni mchezo, mchezo na lahu. Wala daru al-akhirah khairun lilladhina yattaqun, na nyumba ya akhirah, maisha ya akhirah ndio maisha bora. Afala taqilun, suratul an'am aya 70 aya 32. Ukitazama la'ib na lahu, mchezo na pumbao, imetajwa kwa sura ya kulaumiwa, yani si kwa sura nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi sahihi, kullu shay'in, kitu chochote, yalhu bihi ibn adam, akawa anapumbaa nacho mwanadamu, anajipumbaza nacho mwanadamu, batilun, kila kitu ni batil, illa thalatha, isukua vitu vitatu tumeyakataja, aramyahu an qausihi, mtu akawa analembea au anatupa kwa kausi yake, kachukua mshare, yuko porini, analenga shabaha, analembea, huu ni mchezo, ni anapumbaa, ameacha mambo mengine kwa hili. Mtume anasema kupumbazika ukaacha vitu vingine ni jambo la batili, isipokuwa kwenye mambo matatu. Twende vizuri, twende pamoja. Jambo la mwanzo ni mtu kuchukua upinde wake na mshahara akawa anarusha ramli. Watu wawindaji wanajua ima kutumia mkuki au mshare au wengine sasa wana bunduki. Yaani kuna watu wana hiyo hobi zao za kuwinda. Wanaamua kabisa leo tunakwenda zetu kuwinda na bunduki zao, tutafuta wanyama, waweza kaa wiki wasipata hata mmoja poporini tu. Lakini kuna hobi hizo. Kumbazika mtu kwa kurusha mishare na inaingia katika maana yake, Mtume anasema hii ni haki, sio batili. Wataadibahu farasahu, na mtu akawa anapumbazika na farasi wake katika kumwadabisha, kwa maana kumlea, kumwandaa, kumpa mafunzo labda ya mbio, leo unakwenda naye kilomita moja, kesho moja na nusu, kesho kuta mbili, na ujasiri anapata yule farasi. Pia pumbao kama hili, ukaacha mengine, hili pia ni pumbao, halina tatizo. Na Mtume akasema wa mulaabatahu ahlahu, na mtu kucheza na mkewe au ahali zake, naingia pia na familia, watoto, kawa unafanya mulaaba, unacheza na mkeo, watoto wako nyumbani, mkakimbizana mka hivi, na mulaaba kiutu uzima ndani ya nyumba. Mtu anaweza akachukua masaa mawili matatu yuko na mke, wacheza tu, huu halali. Umeacha kusoma Qur'ani sengine wakati huo, sengine adhikari pia tena hazipo, au pana subhanallah tena pale na kuwa hakuna, lakini kwa vile upo kwenye mke pale, Mtume anasema hilo pumbao ni haki, sio batili. Hadithi ameitaja al-Imamu Ahmad na wengineo, na ameisahihisha Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitazama aya mbili nilizozitaja na hadithi hii, utaona lahu haikutajwa kwa sura nzuri, lahu haikutajwa kwa sura nzuri, kadhalika la'ib haikutajwa kwa sura nzuri, isipokuwa katika yale mambo ambayo yana manufaa, yana manufaa kwa mtu. Kwa maana vinginevyo mtu acheza sumna, yani sumna au keram au drafti au karata, yani wapumbali sali zima, umepumbaa na keramu, wapata nini? Umehitaji wanachuo, hii ni michezo ya kiakili akili, wameharamisha wanachuo takriban yote. Mtu akaa tu, sijui hapa nimemla, hapa nimesafiri leo, sijui kuna nchi mbili, si jeshi hili la huku, hili latoka hivi lazunguka. Hitaji wanachua nini michezo, mtu anapumbana na mambo haya na manufaa yote. Kwenye kurusha mshahara kule kuna manufaa ya shabaha na mengineo, manufaa tena ya kidini, ya kiharbi. Kwenye mambo ya farasi ambao leo inawezekana si farasi, kuna michezo mingine ambayo labda vipando vingine vinaweza vikatumika katika matukio mbalimbali ya kuinusuru dini. Au mambo ya kucheza na mke na watoto ni mambo yana faida. Na Mtume aliwaambia masahaba, saa saa, aliwaambia wengine, tafuteni muda mcheze na wake zenu na familia. Ni lazima upate muda, kutoka na watoto, mnakwenda bichi, mnafanya hivi, unakimbiza watoto wako, kama washindanisha haya kimbieni. Mtume alishindana na Aisha. Mara ya mwanzo Aisha akamshinda Mtume, au si? Aisha mwenyewe ajisifu. Baadaye nkanenepa, Mtume akanishinda. Alafu Mtume akamwambia, hadhihi bitilka, hii ndio kushinda hii. Kwa ile nimelipiza ile. Nasema wanachuoni Mtume alimwachia tu. Ile mara ya mwanzo kama mke kidogo ajitutumue. Hivi michezo kama hii, lahu kama hizi zakubalika. Lakini si mtu amepumbazika na drafti na keram na zumna na karata, nimekuoa si na nini hivi hivi, mbavu mtupu tu, hakuna manufaa ya dunia, ya dini wala ya dunia. Umepata nini sasa? Lisazima uliokaa pale hukumtaja Allah, hukumswalia Mtume, hukusoma aya. Na kama kuna kazi pia, maana ungelima bustani huko ukapanda mchicha. Sababu kuna watu haya mambo pia yamewachukua sana ndugu zetu wa kipwani. Sasa lazima tuseme ukweli bwana. Yaani mambo haya yameshughulishwa ndugu zetu wa pwani sana. Sisi kama huko kwetu Pangani, waweza kutembea Pangani nzima, nyumba utaikuta pembeni ina bustani, mtu kalima mchicha, labda nyumba kumi Pangani nzima. Lakini mpita maeneo ya Arusha, Moshi, tazama watu wanavolima bustani mboga mboga. Lakini watu ukipita wamekaa tu kwenye zumna tu, au keram, au draft, au maskani tu. Sasa Uislamu, mahasini, dini hii ni dini na mahasini, ni dini bora, ina mafunzo mazuri, si dini ya uzembe uzembe, kukaa kupoteza muda. Sasa tukuja kupoteza muda duniani, fa idha faragta fansab, ambwa Mtume, ukipata faragha jipinde kwenye ibada. Hakuna mambo eti ndakaa hivi nakaa, au wakaa eti kwenye TV unatazama michezo ya kuigiza wacheka. Kuna watu kazi yao kuchekesha, tena umefikia level mwanaume anavaa nguo za kike, mwanaume anasuka, mwanaume kavaa wigi, mwanaume aigiza kama mwanamke, mwanaume katia matiti ya bandia, katia makalio ya bandia. Wewe umekaa pale Muislamu, tena seuze salafi nini? Hii lahau, hizi lahau, hizi hazifai. Unapumbaa kwa jambo, lina faida gani kwa kweli? Unapata nini wewe? Wajifundisha nini? Waongeza nini kwenye jambo hili? Wakati huu ungeutumia kwa jambo nyingine. Lala kama unaona umechoka na kasenge, lala. Uislamu umetufundisha maisha bora. Lakini matamko haya kadhalika yamekuja katika baadhi ya maeneo lahu, na kadhalika katika baadhi ya maeneo la'ib limetumika kwa sura nzuri. Ndio ile ambayo nimeitaja, kwanza hadithi nimeisoma, lakini kadhalika ukisoma hadithi ile kuhusiana masala ya wanawake katika minasaba ya harusi. Mtume alimuuliza Aisha, hakuna binti yoyote mwimbaji? Kwa sababu hawa maanswaru wanapenda lahu, mapumbao katika mambo kama minasaba ya harusi, minasaba ya ndoa, watu wanaweza kupumbaa, watoto wadogo wakawa wanaimba anashid zile za kisheria kama tulivyotaja, na walifanya hivyo mbele ya Mtume. Akaingia Abu Bakar, amazamiru shayatin au shaitan fi baiti rasulillah. Mtume akasema, dahuma ya Abu Bakar fa inna likulli qaumin ida wa hadha iduhu. Kwa kuna mapumbao kama haya kwenye minasaba maalum, mtu anaweza kupumbaa. Lakini kadhalika hata Jabir alipooa, alioa mwanamke mtu mzima. Mwenye Jabir alioa kwa malengo, kaachiwa ndugu zake na babake. Kwa hiyo akafikiria hawa ndugu zangu nipate mke mtu mzima thayyib. Kwa hiyo mtume alipomuuliza kama mimi nimeoa thayyib, mtume akamwambia halla bikra, ha yani si wangeoa bikra, fatulaibuha la'ab, fatulaibuha ukacheza naye, watulaibuk na yeye huyo binti bikra akacheza na wewe, wana mtoto mdogo michezo yuko active uliko mke mtu mzima. Kwa utaona imetumika katika baadhi ya minasaba lab, kwa maana ile michezo ambayo ni ya kisheria au michezo ambayo ina manufaa. Lakini pia wanaochuoni, haya ni mambo wanaochuoni wameeleza. Al-Imam Ibn al-Qayyim ana kitabu kinaitwa Al-Furusiyya, kina peji 400 na kitu. Amezungumza Al-Furusiyya al-Muhammadiyya, ushujaa wa Mtume Muhammad. Amezungumza hizi mambo yote mtume aliyofundisha katika musabakati, ushujaa na michezo ambayo ni halal. Amezungumza peji 400. Al-Imam Ibn al-Qayyim soma na wachuoni wa jana wala juzi. Haya mambo yamezungumzwa na maulama. Sasa tunafanya summary tu kidogo hivi. Lakini wanaochuoni pia wameitumia ile kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Yusuf. Wale watoto walimwambia mzee Yaqub, qalu ya abana kabla aya hii walimtaka wakamwambia arsiluhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab, mwache tunde naye kesho. Yani wale watoto wanamwambia mzee Yaqub, mwache Yusuf tunde naye kesho, aende machungani na pia akacheze, kama nielewa. Alafu yalipomkuta ile njama walozifanya zile, waliporudi qalu, wakasema ya abana, e baba wetu, inna dhahabna nastabiq, sisi tulikwenda tuka nastabiq, tushindana shindana mashindano. Wanasema ahlul ilmi kule usiyokaichukua tu aya, unaona mchezo ipo labu kucheza. Tazama na aya nyingine, mchezo walikuwa wanafanya nastabiq, ima wanasema kwa kutumia, walikuwa wanashindana kukimbia kwa kutumia miguu yao. Na haya ameyataja al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, ameyataja maneno haya, i'lam waffaqaka Allah innahu laysa fi dhalika al-la'ib kabiru ma'khadh, hakuna katika hiyo la'ib, huo mchezo uliotajwa kwenye hiyo aya hakuna kabiru ma'khadh, yani hakuna angalizo au mulahadha mkubwa. Fa inna ar-rajula yal'abu bi farasihi wa bi ahlihi, kwani mtu anaweza kucheza na farasi wake na mkewe au watoto wake, wa bi aswimihi kadhalika mishare yake, hasba ma wujida fil khair, kiasi kwamba vile vitu vinapatikana katika khairi. Akaeleza maelezo haya mpaka itaja haya aya hii, inna dhahabna nastabiq. Tuache hapo, tuache haya maelezo marefu, tutaka tufikie sehemu tu tuwakinaishe wale wanaotaka haki. Kwa hiyo tumeona kwamba Uislamu mambo, kuna riadha, kuna mambo ya laib, kuna mambo ya lahu.